trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Trawisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim. Aflofarm. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Sięgnij po Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci. Środa, 2 sierpnia, jest 17. Serwis Trójki. Romuald Wójcik. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Komisji do Zbadania Rosyjskich Wpływów w Polsce. Te relacje Polski i Ukrainy powinny się opierać na zasadach wzajemności i poszanowania interesów obu krajów, mówi wiceszef MSZ. W serwisie też powrót strażaków polskich. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Komisji do Zbadania Wpływów Rosji na Bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022, poinformowała Kancelaria Prezydenta. W piątek Sejm odrzucił weto Senatu do nowelizacji i skierował ją do podpisu prezydenta. Nowelizacja znosi środki zaradcze, którymi miała dysponować komisja. Chodzi m.in. o zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Wprowadza też zmiany dotyczące składu komisji. Nie będą w niej mogli zasiadać parlamentarzyści. W ocenie polskiej dyplomacji stanowisko Ukrainy szkodzi dobrym relacjom między naszymi krajami, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. W MSZ odbyło się spotkanie z zastępcą ambasadora Ukrainy w Polsce. Dyplomata został zaproszony do siedziby resortu w związku z wypowiedziami przedstawicieli ukraińskich władz. Paweł Jabłoński powiedział, że część z nich miała niewłaściwy charakter. Niepotrzebnie nadzachowane były te wypowiedzi złymi emocjami i wyrażały stanowisko, które w naszej ocenie po prostu szkodzi dobrym relacjom. Polska chce dobrych relacji z Ukrainą i te relacje, jak zawsze w stosunkach międzynarodowych, muszą opierać się na zasadzie wzajemności, na przede wszystkim wzajemnym szacunku i zrozumieniu dla narodowych interesów. Polska chce nadal Ukrainę wspierać. Ukrainę wspiera właśnie dlatego, że my postrzegamy tą rosyjską agresję na Ukrainę jako zagrożenie także dla polskiego narodowego interesu. Wczoraj ukraińskie MSZ zaprosiło do siebie ambasadora Polski w Kijowie Bartosza Cichockiego. Miał to związek z wypowiedzią szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, który mówił o wprowadzeniu zakazu importu ukraińskiego zboża do Polski. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że taka sytuacja nie powinna nigdy mieć miejsca. Przypomniał, że ambasador Cichocki jako jedyny pozostał w Kijowie w dniu inwazji Rosji na Ukrainę. Nazwał działanie władz ukraińskich błędem. Dziś szef rządu odwiedził Rudę Śląską. Jak mówił w czasie swego wystąpienia na Placu Niepodległości, rząd zrobi wszystko, by zapewnić zrównoważony rozwój takich miast jak Ruda Śląska i wyrównać ich szanse inwestycyjne. Mogę takie właśnie zobowiązanie złożyć na ręce pana prezydenta, wszystkich mieszkańców, że poprzez ten wielki program wyrównywania szans inwestycyjnych, ale także przekazywania środków na wydatki bieżące, będziemy robili wszystko, aby takie miasta się nie wyludniały, tylko żeby tutaj przyciągać nowych przedsiębiorców, nowe biznesy, żeby tu tworzyć miejsca pracy. Szef rządu przypomniał też, że dzięki zmianom w ustawie budżetowej Ruda Śląska otrzyma dodatkowe 50 milionów złotych na bieżącą działalność. W kraju są już nasi strażacy, którzy walczyli z pożarami lasów w Grecji. W jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 1 w Katowicach przywitał ich zastępca komendanta głównego straży nadbrygadier Arkadiusz Przybyła. Przede wszystkim chcę podziękować za wasze działania ratowniczo-gaśnicze. Warunki były bardzo trudne, było niebezpiecznie, ale daliście radę i wszystkie zadania zostały wykonane wzorowo. Sama podróż bardzo męcząca z tego względu, że jechaliśmy dość powolnym tempem. No to jest jednak 49 pojazdów, z czego większość to są samochody ciężarowe, więc zabezpieczenie logistyczne takiego wyjazdu jest też niezmiernie trudne. Dziękujemy. Dzięki, chłopaki. Dzięki. Było ciężko, było bardzo gorąco, ale myślę, że sobie wspaniale poradziliśmy. Mamy powody do dumy. Bardzo dobrze sprawiliśmy się na miejscu, zresztą tak też potwierdzali to generałowie, którzy dziękowali nam po tej misji i po tych działaniach, które prowadziliśmy wspólnie ze stroną grecką. Oprócz 150 ratowników do akcji zaangażowano 49 wozów strażackich. Polacy przede wszystkim zabezpieczali przed pożarami stolicy Grecji. W byłym niemieckim obozie zagłady w Treblince uczczono pamięć ofiar oraz więźniów, którzy 80 lat temu stawili zbrojny opór niemieckiej załodze. 2 sierpnia 1943 roku w obozie Treblinka II doszło do buntu więźniów, w wyniku którego wielu z nich odzyskało wolność. Wdowa po więźniu obozu w Treblince Ada Wilenberg podczas uroczystości powiedziała, że zdecydowaną większość ludzi Niemcy mordowali w kilka godzin po przybyciu do obozu. Część z więźniów wyznaczono jednak do pracy w warunkach, które uniemożliwiały dalsze przeżycie. Mój mąż po prostu przeklinał każdą chwilę, że jeszcze jest przy życiu, bo lepiej było zginąć. Dziś na terenie byłego obozu zagłady odmówiono modlitwę, zapalono znicze oraz złożono kwiaty. Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Monika Krawczyk podkreśliła, że jako współcześni mamy obowiązek do zachowania pamięci o tym, co działo się w obozach zagłady. Pojawia się zawsze pytanie, co my naprawdę możemy zrobić w obliczu takiej ilości ofiar, takiego ogromu zbrodni. My możemy tylko przypomnieć tę historię. W trakcie funkcjonowania obozu zagłady w Treblince zostało tam zamordowanych około 900 tysięcy więźniów. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie przeważnie umiarkowane okresami, tylko duże i właśnie takie duże zachmurzenie mamy w tej chwili wzdłuż całej naszej zachodniej granicy, a także na północy, z tym, że na zachodzie opady deszczu i coraz bardziej intensywne się robią w każdym razie. Szczególnie tam zrobiło się chłodniej, bo temperatura w kraju cały czas na poziomie od 21-22 stopni nad morzem do 24-25 na południu, no ale wiadomo, że jak zaczyna się chmurzyć i padać, to i temperatura idzie w dół. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu. Na północy kraju, szczególnie w strefie nadmorskiej, mogą pojawić się burze. Temperatura podobna do dzisiejszej od 20 stopni nad morzem do 26 na południowym zachodzie. Wiatr dzisiaj jeszcze słaby, nad morzem i w górach tylko chwilami porywisty, ale jutro zrobi się już wietrznie w całym kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 17. Maciej Załęcki za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie 2 2 7 3, przed mikrofonem Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Po raz kolejny. Dzień dobry Państwu. For a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. Cinco, cinco, seis. Springs w audycji popołudniowej. 10 minut po godzinie 17. Wspominaliśmy już o tym w serwisie ekonomicznym. Polska gospodarka rozwija się zdaniem ekspertów doskonale. Zdaniem części ekonomistów na koniec roku może przynieść rekordowo wysoką nadwyżkę w obrotach handlu zagranicznego. Na czym opiera się ten sukces polskiej gospodarki? Mówi Michał Kolasa, analityk Polskiego Funduszu Rozwoju. Ta ekspansja polega na tym, że obserwujemy rekordowo wysoką nadwyżkę w obrotach towarowych. Jest ona najwyższa od co najmniej 2004 roku. Wynika ona w tym roku przede wszystkim nie tylko z niższych obrotów w imporcie, które z kolei wynikają z niższych cen surowców, ale jednocześnie ze znacznego zdynamizowania eksportu w pozycjach związanych z samochodami, jak części samochodowe, samochody dostawcze, akumulatory litowo-jonowe. I te trzy kategorie napędzają nasz eksport w tym roku. Ostatnie miesiące rzeczywiście przyniosły poprawę w handlu zagranicznym, podkreśla Dawid Sułkowski, analityk zespół makroekonomii Polski Instytut Ekonomiczny. W zeszłym roku byliśmy zmuszeni eksportować droższe ceny energii. Z tego powodu zeszły rok rzeczywiście przyniósł nam słabsze wyniki i teraz w ostatnich miesiącach widzimy poprawę tego bilansu. Surowce energetyczne, czyli gaz, czyli ropę, którą importowaliśmy w zeszłym roku, teraz importujemy po cenach tańszych. Z tego powodu nasz bilans się poprawia. Z drugiej strony polskie sektory gospodarki w ostatnich miesiącach poza spowolnieniem, które widzimy w całej Europie, tak jak motoryzacja, cały czas dobrze się rozwijają i eksportują na rynek europejski. To nie tylko motoryzacja. Polska od dłuższego czasu notuje nadwyżki na rachunku handlu usługami. Polskie usługi bardzo dobrze rozwijają się od dłuższego czasu. W szczególności mamy tutaj takie branże jak usługi transportowe. Polska jest trzecim w Unii Europejskiej eksporterem usług transportowych. Dodatkowo mamy również taką branżę jak informacja i komunikacja, czyli informatyczne działy czy doradcze. W nich Polska również systematycznie notuje nadwyżkę na eksporcie tych usług. To właśnie usługi transportowe, turystyka, ale od niedawna usługi związane z informatyką sprawiły, że na koniec roku mogliśmy się pochwalić dodatnim saldem obrotów handlu zagranicznego i tak jest też w tym roku. To oznacza, że Polska staje się swego rodzaju tygrysem Europy, jeśli chodzi o usługi i handel. Można tak powiedzieć. Polskie usługi rzeczywiście cały czas są stabilne i cały czas więcej ich eksportujemy niż importujemy. Dzięki temu nasz obrót zagraniczny się poprawia. Co oznacza to dla Polski, dla polskiej gospodarki, dla naszego miejsca w Europie? Tak dobre wyniki eksportu nie tylko pokazują siłę polskiej gospodarki, jej odporność na zawirowania geopolityczne. Polscy eksporterzy pokazują, że nawet w tych trudniejszych czasach potrafią zapewnić konkurencyjny towar, potrafią konkurować z innymi krajami na świecie. Pokazują, że Polska jest dobrym rynkiem do inwestycji. To oznacza, że jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla różnych podmiotów gospodarczych z całej Europy, ale także ze świata. Tak dobre wyniki, zwłaszcza w obliczu spowalniającej aktywności gospodarczej całego świata, pokazują, że polscy eksporterzy są godni zaufania. A jak w najbliższym czasie będzie wyglądał polski rynek eksportowy, zarówno jeśli chodzi o produkcję przemysłową, jak i usługi? Spodziewamy się, że utrzyma się w dalszym ciągu nadwyżka na handlu usługami. Cały czas będziemy notować dobre wyniki. Teraz jest taki okres, że przez złe doświadczenia, które miały państwa podczas pandemii, gdzie się zaburzył łańcuchy dostaw, to część korporacji przenosi swoje siedziby do państw, z którymi mają lepsze relacje. I to jest coś, na czym Polska zaczyna korzystać. Tematem zajął się Jacek Frenzel. Tu zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 13,5 minuty po 17. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Czy tylko po ślubie wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, że... wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I siubi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Siubi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak sercem wierzę do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Dawid Podsiadło w audycji popołudniowej. Na zegarze 17 minut po godzinie 17. Imieniny godziny. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. A my ponownie w audycji popołudniowej przenosimy się teraz do Bielska Białej na metę 5. etapu tegorocznego Tour de Pologne, jubileuszowa edycja 80. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński obserwowali to, co działo się na ostatnich metrach. Podsumujmy ten dzisiejszy etap. Dzień dobry, witamy serdecznie. Patrzcie i dopingujcie, będzie zabawa, mówił Rafał Majka przed startem dzisiejszego etapu. I drodzy Państwo, tutaj dzisiaj się działo. Na początek została wypuszczona taka mała grupka, która miała nawet dużą przebagę. Momentami, był taki moment nawet, powiem szczerze, że myślałem, a nóż dojadą. Ale ta potęga peletonu, który rozpędza się do niewiarygodnych rowerowych prędkości, była niesamowita. Oczywiście uciekinierzy zostali dopadnięci, no i wszystko rozstrzygnęło się zgodnie z planem, czyli na pętlach tutaj w Bielsku w Białej po fantastycznym, pięknym etapie z punktu widzenia także tego, co dookoła. Tak, to prawda. Zaczynało się wszystko w pszczynie, w okolicznościach przyrody i nie tylko sprzyjających. Piękna pogoda, starówka pszczyńska, naprawdę uzależniająca. Chce się tam wrócić, chce się pójść na pysznego pączka i czarną kawę. Park, który jest nieopodal, fantastyczny. Stado grasujących po okolicy żubrów. Tu Kuba dzisiaj opowiadał to, że to stado przysłużyło się do rekultywacji żubrów w Białowieży po I wojnie światowej. Taka ciekawostka. No ale my o kolarstwie przede wszystkim, chociaż te aspekty krajoznawcze, kolarstwo i kolarstwo to są dwie rzeczy całkowicie zbieżne. No piękna nasza Polska cała, Darek, ale wróćmy do meritum, wróćmy do wyścigu i wróćmy do tego dzisiejszego etapu. No to, no właśnie, etap górski, jak na Polskę, bardzo intensywny. Kilka naprawdę mocnych podjazdów. Podzameczek, Salmopol, no i oczywiście premia Joachima Halubczoka. Tutaj ta wszystkie punkty pozgarniała ta ucieczka, która została zniwelowana mniej więcej 11,5 km przed metą. No a potem już na rundach w Bielsku Białej pociągi potworzone przez poszczególne grupy. Oczywiście te najmocniejsze grupy, które rozprowadzały Mohoricza, Kwiatkowskiego, Almeidę i Majkę, no i górą dzisiaj. Ten, który był wczoraj drugi na płaskim etapie, stosunkowo płaskim, ale wiecznym, a więc Marin Vandenberg, Holender z grupy IF Language. Niestety mniej więcej 200-300 metrów przed metą była kraksa, która zatrzymała na szczęście bez żadnego szwanku Rafała Majkę. On przed chwilą odbierał z dziećmi jakąś nagrodę dla najlepszego kolarza z Polski. No ale niestety dziś Kwiato również tuż za podium. podium. Czwarte miejsce na ostatnich metrach wyprzedził go João Almeida, który był trzeci, drugie miejsce lider Matej Mohoric. No to ja jeszcze dodam, że Almeida jest drugi, Michał Kwiatkowski na miejscu trzecim. No i teraz wszyscy odbierają nagrody, a więc będzie świętowanie, a jutro etap czasówka w Katowicach. O czym w szczegółach opowiedzą Państwu, ale już jutro. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Dziękuję bardzo, to tyle. Dziękujemy z Bielska bardzo. Białej, z mety piątego etapu jubileuszowego 80. Tour de Pologne. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. 21 minut po 17. Yeah.

w kierunku Nysy. A na drodze numer 92 w miejscowości Jędrzejów Nowy, to pomiędzy Mińskiem Mazowieckim i Kałuszynem, osobówka wypadła z jezdni. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Czas na wiadomości w skrócie. Romuald Wójcik. Polska jest przygotowana na potencjalne scenariusze wykorzystania przez Rosję swoich zasobów na Białorusi, powiedział sekretarz Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Zbigniew Hoffman dodał, że szef MON zdecydował o skierowaniu na polsko-białoruską granicę dodatkowych środków, w tym śmigłowców bojowych. Pytane, dlaczego dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informowało wcześniej, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszana, odpowiedział, że incydent miał miejsce na bardzo niskiej wysokości, co utrudniało wykrycie przez sensory radarowe. Dlatego w porannym komunikacie dowództwo operacyjne przekazało, że systemy radiolokacyjne nie odnotowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, powiedział Zbigniew Hoffman. Jak dodał, na każdą prowokację rząd będzie reagował stanowczo i skutecznie. A propos skuteczności, za akcję gaszenia pożaru składowiska odpadów w Zielonogórskim Przylepie podziękował strażakom komendant Państwowej Straży Pożarnej. Generał Andrzej Bartkowiak podkreślił, że akcja była prowadzona w sposób wybitnie profesjonalny. Jeżeli komendant główny, a przedtem komendant wojewódzki i miejski oceniają akcję bardzo dobrze, to nie mówimy tego dlatego, że mówimy tak, żeby było miło, tylko tak naprawdę było. Jeżeli mówimy, że robiliśmy badania na różnych wysokościach, to tak było. Także moja ocena, szanowni państwo, jest jednoznaczna. Oczywiście szczegółowa analiza będzie u mnie na biurku wkrótce, ale już dzisiaj z tej mojej analizy i moich ludzi w komendzie głównej ocena jest bardzo dobra. Komendant wręczył też strażakom wyróżnienia i promesy na zakup nowego sprzętu. Kolejne wiadomości w Trójce o 18. A teraz wiadomości ze świata sportu. Krzysztof Łoniewski. Pół godziny temu z małym okładem zakończył się piąty etap Tour de Pologne. Etap ze startem w Pszczynie i metą w Bielsku-Białej rozstrzygnął się po emocjonującej końcówce na finiszu. Opowiedzą o niej i o tym, jak wygląda czołówka klasyfikacji generalnej, Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Emocje jeszcze nie opadły tutaj w Bielsku-Białej. Należało się spodziewać takiego właśnie finiszu. Gdzieś długie, 400 metrów do mety i już rozpoczęli szarpanie. Już mocniejsze uderzenia. Niestety na 200 metrów przed metą mieliśmy kraksę, ale ci najlepsi pojechali do przodu i wygrywa Vandenberg, ten, który wczoraj był drugi na mecie tego płaskiego etapu. Matej Mohoric na miejscu drugim, Almeida trzeci, Kwiatkowski czwarty, czyli wszystko, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną. No właśnie, Mohoric jutro będzie ruszał jako ostatni do jazdy na czas. 16 km, 600 metrów do pokonania po ulicach Katowic. Przed nim ruszy Almeida z 12-sekundową przewagą i Kwiatkowski, który ma 18 sekund i 6 sekund do Almeidy. Dziękuję. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Dziękuję za te relacje. Przypominamy, że Polskie Radio jest wyłącznym patronem radiowym Tour de Pologne. Emocje kolarskie i futbolowe. Za niespełna pół godziny pierwszy gwizdek sędziego w Baku. Raków Częstochowa zacznie tam rewanżowe spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Rywalem mistrza Azerbejdżanu Karabach Agdam. W pierwszym meczu pod Jasną Górą 3-2 zwyciężyli podopieczni Dawida Szwargi, a on w ten sposób zdejmuje presję z drużyny. Tak, o takie trudne mecze już grał w ostatnich 2-3 latach. Zawsze, kiedy gra się w europejskich pucharach, to jest to dodatkowa mobilizacja. Natomiast nasza w tym rola, zarówno zawodników, tych, którzy już przeżyli takie mecze, jak i sztabu szkoleniowego, żeby zoptymalizować podejście, nastawienie graczy. Mówił Dawid Szwarga. Początek meczu Karabach-Agdam Raków Częstochowa o 18. W kraju Kamil Kuzera przedłużył trenerską umowę z Koroną Kielce o kolejne 2 lata, a dobrze rokujący 19-latek Mateusz Kowalczyk zamienia ŁKS Łódź na Brøndby Kopenhaga. Dziś podpisał 4-letnią umowę ze znanym zespołem Ligi Duńskiej. Jeszcze siatkówka w tym serwisie. Nasze panie, tak jak Raków Częstochowa o 18, rozpoczną pierwsze z 3 spotkań towarzyskich z Turczynkami. To bardzo silny rywal i to będą dla naszych pań ostatnie sprawy przed rozpoczynającymi się 15 sierpnia Mistrzostwami Europy. Do składu ekipy Stefano Lavariniego wracają kontuzjowane ostatnio Joanna Wołosz i Malwina Smażek-Godek. I to są bardzo dobre informacje dla wszystkich kibiców kobiecej siatkówki w naszym kraju. coraz więcej i coraz gęstsze chmury napływają zza naszej zachodniej granicy na nasze terytorium. Właściwie już teraz wzdłuż całej naszej granicy z Niemcami. Pada i wszędzie można natknąć się na te różne nieprzyjemności ze strony nieba, na wybrzeżu możliwe nawet burze. Jeśli chodzi o temperatury, to w dalszym ciągu jest dość ciepło, komfortowo ciepło można powiedzieć. 22-23 stopnie na Pomorzu, 25 w tej chwili w centrum kraju. No i znowu troszkę chłodniej, ale niewiele chłodniej na południu, 24 solidarnie od wschodu do zachodu. Jeśli chodzi o jutro, zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu przewidują synoptycy, a na północy kraju, szczególnie w strefie nadmorskiej, burze. Od 20 stopni nad morzem do 26 na południowym zachodzie. Wiatr dziś jeszcze słaby, nad morzem i w górach tylko chwilami porywisty, ale jutro wietrznie zrobi się już w całym kraju. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa za 23,5 minuty 18. PR w audycji popołudniowej. Za 20 minut godzina 18. Gospodarka ponownie u nas, bo duże zmiany szykują się dla franczyzobiorców. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt zmian w kodeksie cywilnym mających wzmocnić pozycję franczyzobiorców. To odpowiedź na takie problemy jak nierówne traktowanie i niesprawiedliwe umowy podpisywane z franczyzobiorcami. Po długich pracach powstały odpowiednie przepisy, no ale nie wiadomo, czy uda się je uchwalić do końca obecnej kadencji Sejmu. Więcej na ten temat mówi Marcin Sławecki, szef gabinetu politycznego ministra sprawiedliwości i przewodniczący zespołu do spraw franczyzy. Przede wszystkim zderzyliśmy się z ogromną tragedią. Tragedią ludzi, którzy zderzyli się z podmiotami, które starały się ich wykorzystać. Nowe przepisy mają wprowadzić między innymi wymóg formy dokumentowej umowy i obowiązek przedstawienia konkretnych informacji o wzajemnych zobowiązaniach przed jej podpisaniem. Ustawa wprowadza pewne ramy, nazywam ramami odpowiedzialności za prowadzenie biznesu. Wprowadzenie ogólnych ram, odpowiedzialności ogólnych ram prowadzenia biznesu franczyzy w Polsce właśnie jest poprzez zapewnienie w kodeksie cywilnym kolejnej umowy, nazwanej umowy franczyzy. Krok w dobrym kierunku. Radosław Płonka, adwokat, ekspert do spraw prawa gospodarczego. Natomiast wydaje mi się, że w praktyce będzie nadal jakby potrzeba nowelizacji tych przepisów pod tym kątem, żeby bardziej jeszcze zabezpieczyć franczyzobiorcę. Przypomnijmy, franczyza to gotowa koncepcja biznesowa. Dana firma udostępnia ją innym przedsiębiorcom, którzy prowadzą swoją działalność pod jej szyldem i korzystając z przyjętych od partnera wzorców. Jak to wygląda w praktyce? Obecnie wielu przedsiębiorców, którzy decydują się na taką współpracę, ma ograniczone możliwości. Bardzo wiele podmiotów, które podpisały taką umowę, później nie mogły się z niej wyplątać. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Te umowy zawierają bardzo długie okresy wypowiedzenia i długie okresy zakazu konkurencji, a jednocześnie były przedstawiane tym franczyzobiorcom w dniu podpisania. Na własnej skórze odczuł to Henryk Wesołowski ze Stowarzyszenia Ajentów i Franczyzobiorców, który jeszcze do niedawna współpracował z dużą siecią sklepów spożywczych. Nie można mieć swobody w doborze towaru. Jest towar narzucony przez sieć i czy to jest sklep osiedlowy, gdzie na przykład 60% ludzi mieszkających wokoło jest emerytami, a w tym sklepie są energetyki. No to wiadomo, że człowiek 70-paroletni nie będzie kupował, no może są tacy, okej, przepraszam, ale raczej te energetyki w tym sklepie akurat nie będą schodziły. Dyskusja na ten temat toczy się już od jakiegoś czasu. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców próbował opracować kodeks dobrych praktyk, ale nie wszystkie duże sieci zdecydowały się, aby go podpisać. Potem tematem zajął się rząd, jednak długo nie przedstawiano konkretnych rozwiązań. Czasu na przyjęcie nowych przepisów jest coraz mniej, ponieważ zbliżają się wybory parlamentarne. Ten projekt powinien przejść jeszcze w tej kadencji przez Sejm. Bardzo wiele osób czeka na ten projekt. Nawet ci, którzy już z niego nie skorzystają, bo będą już spłacać te długi swoje, mówią chociażby do tej sprawiedliwości. Liczę na to, że ustawa zostanie przyjęta przez rząd, następnie przez parlament i wejdzie w życie. Na każdym etapie rozmawialiśmy z branżą. Ja mogę z pewną odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest nie tylko projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, ale całej branży. Dodajmy, w 2020 roku w Polsce działało ponad 1000 sieci franczyzowych, a najprawdopodobniej liczba zaangażowanych osób w tym sektorze wynosi około 500 000. Tematem zajął się nasz reporter Bartosz Bielecki. You got it! Yeah, this is love, and I've learned enough. Brian Adams w audycji popołudniowej. Jeszcze 13 minut i będzie godzina 18. W studiu Rafał Tomański, a więc czas najwyższy zaprosić Państwa na... Trójkowy komentarz dnia. A naszym gościem jest były ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie, pan Jan Piekło. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Skorzystajmy z pana doświadczenia. Pan też był w takiej sytuacji jak nasz ambasador Bartosz Cichocki. Też pana wzywały władze ukraińskie i to no nieraz. Co się wtedy słyszy na takim spotkaniu? Jak to wygląda? No tak, to nie jest nic specjalnie zaskakującego. Takie spotkania i tego rodzaju rozmowy, powiedzmy takie zaproszenia do MSZ-u, są pewnym standardem w sytuacji, kiedy pojawiają się trudne do rozwiązania problemy. I tak zdaje się jest w tym przypadku. To wszystko zależy jeszcze od rozmówcy i jego intencji i również instrukcji, jakie dostanie od swoich przełożonych. Myślę, że w tym przypadku te rozmowy, czy ta rozmowa jedna i druga, bo to przecież ja i zastępca ambasadora Ukrainy w Polsce był wezwany do MSZ-u w Warszawie, więc zdaje się, że obie te rozmowy toczyły się raczej w dobrej atmosferze i sądząc również z dzisiejszego komunikatu, z tego spotkania w Warszawie, no to widać wyraźnie, że tam jest chęć tego, żeby unikać sytuacji, które by prowadziły do konfrontacji czy do konfliktów i żeby stosunki polsko-ukraińskie były dobre, a właściwie nawet bardzo dobre. Pan był zaskoczony taką reakcją władz ukraińskich? Bo mieliśmy też komentarz szefa obrony Wielkiej Brytanii, Bena Wallace'a, kiedy był szczyt NATO. Tak w okolicach tego szczytu NATO w Wilnie. I wtedy w dość niewybredny sposób szef brytyjskiej obrony twierdził, że ich realizacja zamówień militarnych to nie sklep Amazon. I tak Ukraińcy też się poczuli dotknięci, ale chyba nie było takiej ostrej reakcji jak na słowa z polskiej strony. Dlaczego jest taki rozdźwięk? Czy jak chodzi o te słowa Bena Wallace'a, to, który już nie jest ministrem czy sekretarzem obrony w Wielkiej Brytanii, był poważnym kandydatem na nowego sekretarza NATO, ale się to wszystko jakoś inaczej potoczyło. Zdaje się, że to było troszeczkę wyjęte z kontekstu, bo potem były sprostowania, że te jego słowa na temat sklepu Amazon pochodziły z innego czasu i zostały wypowiedziane w innym kontekście. Natomiast no, tutaj trochę zagrały emocje. No, przede wszystkim był ten bardzo niefortunny tweet premiera Szmigala w sprawie tego, że Polska tutaj wbija Ukraińcom w plecy w związku z zahamowaniem, z niedopuszczeniem do rynku polskiego towarów. No, to było też niezrozumienie sytuacji. To był wyjątkowo niefortunny tweet, który właściwie uruchomił całą sprawę, którą zdaje się, że w tej chwili się już te chmury się udało przynajmniej na chwilę rozgonić. Czy komuś w ukraińskim rządzie puszczają nerwy co do Polski? Ja nie sądzę, żeby to było puszczanie nerwów. Myślę, że to był raczej efekt niedoinformowania. Wierzy pan w to na takim stanowisku, w takiej sytuacji, efekt niedoinformowania? W sytuacji wojny, w sytuacji tego, że pewnie na biurku premiera jest tysiące spraw wymagających natychmiastowej reakcji i dotyczy to spraw związanych z wojną, no to może ta kwestia nie była kwestią najważniejszą i on zresztą potem się z tych słów tłumaczył, próbował z tego się w jakiś sposób wykręcić, co no jakby nie zaowocowało od razu zrozumieniem i no, niestety również uruchomiły się bardzo niewybredne komentarze, w tym również niektórych polityków po polskiej stronie. To może szukajmy pozytywów, może przy takiej okazji, przy takim spotkaniu albo nawet postawieniu czegoś na agendzie niespodziewanie, może można coś ugrać dyplomatycznie bardziej z pańskiego doświadczenia jako ambasadora? No właśnie takie sytuacje jak wezwanie do MSZ-u, sytuacje konfliktu zawsze stanowią również możliwość tego, żeby doprowadzić jakąś może zupełnie inną sprawę do pomyślnego końca i nie jest wykluczone, że tutaj też coś takiego będziemy mieli. No, mamy w tej chwili oświadczenie prezydenta Zełenskiego, które jest takie bardzo uspokajające, mówiące o tym, że przyjaźń polsko-ukraińska to jest jak tarcza bezpieczeństwa dla całej Europy, więc no, ja bym był tu raczej dobrej myśli. No. No nawet w bardzo dobrych rodzinach od czasu do czasu zdarzają się nieporozumienia, kłótnie. No, tutaj stało się coś takiego i no, widać było zresztą po sieciach społecznościowych, że to zostało również wykorzystane przez tak zwane elementy, które nie są życzliwe stosunkom, dobrym stosunkom polsko-ukraińskim. Wiemy, że zmienia się polski ambasador. Bartosz Cichocki już odchodzi, będzie Jarosław Guzy, też znakomity specjalista. Czy pan z doświadczenia jako był ambasador potrafi się wczuć w głowę ambasadora Cichockiego i stwierdzić, że to może być jakiś niesmak dla niego, taki wybrany. Jeszcze nie dość, że to się zadziało 1 sierpnia. No, 1 sierpnia się też zadziało coś bardziej niepokojącego. To mówię o przekroczeniu polskiej granicy przestrzeni powietrznej przez helikoptery białoruskie, ale nie sądzę, żeby ambasador Cichocki, którego zresztą znam, żeby on wyjeżdżał z jakimś poczuciem niesmaku. On raczej pewnie wyjedzie z poczuciem dobrze spełnionej misji, bo zdaje się, że był przecież był chyba jedynym albo drugim ambasadorem, tam chyba jeszcze nuncjusz watykański był wtedy również, był w czasie wojny reprezentujący kraj unijny, którym jest Polska i myślę, że to raczej zostanie zapamiętane. Natomiast nowy ambasador ma spore doświadczenie, jak chodzi o ekspertyzę wschodnią, Jarosław Guzy. Znam go również i życzę. Będziemy się bacznie przyglądać rozwojowi wydarzeń. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję. Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie, był naszym gościem. Dziękuję również. To był trójkowy komentarz dnia i ta pozycja kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Maciej Załęcki, Paweł Turski, Daniel Leśniewski i Witold Lazar. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Dziękujemy. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Hey! Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Aha. Zjeść. Hey! Na duże to ego, by dogadać się.